Kadhabat Thamudu bin Nudhur. Thamudi walikanusha waonyaji. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dhalalin wa su'ur. Wakasema, ati tumfuate binadamu mmoja katika sisi, basi hivyo sisi tutakuwa katika upotofu na kichaa. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Ni yeye tu aliyeteremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote, bali huyo ni mmongo mwenye kiburi. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Kesho watajua ni nani huyo mmongo mwenye kiburi. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Hakika sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu, basi watazame tu na ustahimili. Wanabbihum anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar. Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao, kila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliyehusika. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja. Fakaifa kana adhabi wa nudhur. Basi likuwaje adhabu yangu na maonyo yangu. Inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Hakika sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu, wakawa kama mabua ya kujengea ua. Walaqad yassawna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakir. Na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi kwa kukumbuka, lakini yupo akumbukaye. Kadhabat qaumu lutin bin nudhur. Qaumu luti nao waliwakadhibisha waonyaji. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Hakika sisi tukawapelekea kimbunga cha vijiwe, isipokuwa wafuasi wa Luti au tuliwaokoa karibu na alfajiri. Ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar. Kwa neema inayotoka kwetu, hivyo ndivyo tulimlipavyo anayeshukuru. Walaqad anzarahum batushatana fatamaraw bin nudhur. Na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu, lakini wao waliatilia shaka hayo maonyo. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuku adhabi wa nudhur. Na walimtaka wapi wageni wake, tukayapofua macho yao na tukawaambia onjeni basi adhabu na maonyo yangu. Walaqad sabbahum bukratan adhabun mustaqir. Na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea. Fadhuku adhabi wa nudhur. Basi onjeni adhabu na maonyo yangu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakir. Na hakika tumeisahilisha Qur'ani kuikumbuka, lakini yupo anayekumbuka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Thamudi walikadhibisha maonyo ya nabii wao Saleh, wakasema, hivyo aje mtu tu katika sisi, watu wa kawaida, asiye na watu, nasi tumfuate? Tukimfuata huyo, basi bila shaka sisi tutakuwa mbali mno na haki, na tutakuwa tunawazimu basi. Useremshwe wahi kwake yeye katika sisi, na hali wapo wanaostahiki zaidi, bali huyo kazidi katika uongo mwenye kukanya neema. Karibu watakuja jua siku itakapowateremkia adhabu ni nani mmongo anayekanya neema, wao au Saleh mtume wao?